तेरी क्या है किसी ने मारा? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? नाना क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी? कौन? काबली वाला। काबली वाला, हाँ हाँ, क्या वो दाढ़ी मूछ वाला? अभी मिला तू तुमको, उससे देखो खेलने वाला। जादू की छड़ी है। इस जेब में है जादू का धंधा और बाजी। जादू